الفعل يبحث في المستقبل. جستجو کردن آینده. انا سوف ابحث. جستجو خواهم کرد. انت سوف تبحث. انت سوف تبحثين. جستجو خواهی کرد. هو سوف يبحث. جستجو خواهد کرد. هي سوف تبحث. جستجو خواهند کرد. انتم سوف تبحثون. انتن سوف تبحثن. جستجو خواهد کرد. نحن سوف نبحث. جستجو خواهیم کرد. هم سوف يبحثون. هن سوف يبحثن. جستجو خواهند کرد.